nyumba ya baba yako unaihacha, unaihama sasa hivi. Ehe, ila wakri lam taarifihi, sasa hivi unaelekea katika nyumba na mazingira usiyoyajua. Unaenda katika nyumba usiyoijua na mazingira usiyoyajua. Mlioolewa, nani aliwahi kupewa haya maneno? Kwanza basi twende, tutakutana huko mbele. Haya, unaenda katika mazingira usiyoyajua na nyumba usiyoitambua. Anamwandaa, anampa mazingira kula na kuenda. Sasa hivi unatoka kwenye nyumba na mazingira ambayo umeyazoea, kuelekea kwenye mazingira ambayo hujawahi kuyaona. Na ndivyo ilivyo, unatoka hapo unaenda kuolewa Mombasa, hujawahi kwenda. Umekulia Tabora, unaenda kuolewa Dodoma, hujui kwakoje. Mama anampa mazingira ya huko na kuenda, akamwambia hivi, ila wakri lam taarifihi, unaenda katika nyumba ambayo wewe huijui. Wakarini lam taarifihi, vile vile unaenda kwa rafiki ambaye hujamzoea, wala hujui tabia zake, wala hujamzoea, wala hujamsoma. Mama mwenye uchungu, mama anayetaka kutengeneza, anamwambia mwanaye mazingira ya kula na kuenda, kwa sababu wewe tayari mazingira hayo wayajua. Sio na mjaza ujinga tu. Sasa binti yangu jo, unamweka chemba, nenda na hii dawa itakusaidia. Weka chini ya mto, siku akikukera hii dawa unaenda kuoga. Dawa ile unampa ushirikina ile nao. Mtoto anaenda kuolewa, unampa hirizi, unampa nazi imeandikwa puzipuzi tu, halasi aende naye. Simenielewa? Ukifika kwenye chumba, kitanda cha mume wako, iweke chini ya uvunguni huko siku kumi, baada ya hapo kaipasue bafuni. Yaani vituko vituko. Kayo nampa binti anaenda na uganga huko. Haya ndiyo mazingira leo. Unamwambia binti yangu, sikia, wewe unaenda, usije kujitia kimbelembele ukajifanya wampenda sana mume wako, ukazaazaa kama kuku. Tutakuona kesha. Wazaazaa tu, hujamsoma mume wako. Amsome kitu gani? Kwa hiyo nampa binti, unamwambia usizaezae. Sasa unapomwambia asizae afanye nini? Ina maana achome sindano, ameze vidonge, aanze kufumuka tu, ina maana tie njiti, sijui mambo gani. Usizaezae, subiri mume mwelewe, mzoe. Wanaume sikiliza, waeleweki tena. Hawa masalafu wanapenda kuongeza ongeza wake. Subiri subiri kidogo. Mwana binti naye anaenda na upumbavu ule ule huku, siku mbili tatu naye kalasi. Una kisimu hiki cha tochi, eti unataka kuzaa? Subiri mume wako akikununulia tachi, ndo angalau bebe mimba. Sasa hayo ndiyo ndo nasaha za kina mama wanazowapa mabinti zao. Asikutishe baba yako, mimi nilikuwa sitaki uolewe, lakini baba yako ndo kalazimisha. Asikutishe wewe mwanaume, mnamfundisha wizi. Unasikia? Usikae ujinga ujinga. Ukifika tu, ukishamaliza siku nne saba, ukiweza kujipikia, tengeneza kibubu. Ukipewa hela kidogo naweka. Unaona mimi mama yako maisha uliniachia. Hayo ndiyo unayomtengenezea binti yako. Anaenda kutafuta, haendi kuolewa. Haya, kwa hiyo haya, sikilizeni mwanamke mwenzenu aliyekomaa anayejua kutengeneza familia. Akaambia unaenda kwa rafiki usiyemtambua, rafiki usiyemjua. Akaambia, ewe binti yangu, ewe binti yangu, ihmili anni ashara khiswali, ashara khiswali, na kuomba huko endako kwa mume wako, beba mambo kumi kutoka kwangu, nenda nayo, nenda nayo kwa mume wako. Huyo mume wako yakun laki abda, atabadilika kuwa mtumwa wako. chukua haya mambo 10 nenda nayo. Ashampatia mazingira na kuenda. Huyo rafiki umjui, wala maisha yake uyajui, wala mazingira yake uyajui. Beba mambo haya 10 nenda nayo kwa mume wako. Huyo mume wako utamiliki, atakuwa mtumwa wako. Haya ndio maisha ya kutengenezea binti. Hata huyo mume wako atakuwa mtumwa wako. Najua mtu akishakuwa mtumwa wako, muda wote anakufikiria wewe. Atakuwa ndo akiba yako. Atakuwa wewe ndo kumbukumbu yake. Kila muda anakukumbuka wewe. Mbebee mambo 10 haya, nenda nayo. Haya mambo wa Islamu yametajwa katika jamharatu khutab al-arabi fi usul al-arabiyyati az-zahira. Haya mambo yametajwa na kutubu tawarikh mbalimbali, yametajwa mambo haya. Visa hivi vinanukuliwa ambavyo vipo kabisa ili watu wajifunze. Huyu mwanamke alikuwa kabla ya Uislamu, lakini yote aliyoyasema humu, haya mambo 10, Uislamu umekuja kuyazungumza na umekuja kuyahimiza. Anaambia binti yangu, jaribu, beba haya mambo 10 kwa mume wako. Mume wako atabadilika kuwa ni mtumwa wako. Nitayataja kwa haraka haraka. Vizuri sana mkaandika. Jambo la kwanza, alimwambia, jambo la kwanza anamwambia binti yake, na haya Waislamu, hata kama mama yako hajakuambia, lakini yatakusaidia. Haya 10 hayo kiabeba, basi kuanzia leo ndoa itabadilika, itakuwa nzuri kwa uwezo wa Allah tabarak wa taala. Akaambia jambo la kwanza, falkhushu'a lahu bilqana'a. Ilzami alkhushu'a lahu bilqana'a. Jambo la kwanza, jishushe, mnyenyekee mume wako kwa kutosheka na yeye na alicho nacho. Binti yangu nakwenda Umama bintul Harith anamwambia binti yake, wakati mume wake anataka kumchukua kumpeleka, yani ameshaolewa tayari, akaambia huko uendako, jitahidi huyo mume mnyenyekee, jishushe kwake yeye kwa kutosheka na yeye na alichonacho. Tosheka na yeye, alqanaa, kuwa tosheka na kipato cha mume wako, tosheka na uzuri wa mume wako, tosheka na yeye. Yani fanya mume wako ndio kila kitu kwenye maisha yako. Mume wako utamiliki. Tosheka na uzuri wake, kwa sababu mke huna fursa ya kuoa makna. Wewe mume wako ni huyo. Kama ulimchagua ni makengeza, tosheka na makengeza yako. Kama ulimchagua mfupi, tosheka na ufupi wako. Ona ufupi wake ndio urefu na urefu ndio ufupi. Sio umechagua mume mfupi wakawa chungulia chungulia warefu. Hauna fursa. Fursa ndio hiyo hiyo tu. Sasa maadamu na huyu huyu, tosheka na huyo. Usipotosheka naye, utaona mume wako ni mrefu, utaenda kutafuta wafupi. Utaona mume wako mnene, utaenda kutafuta wembamba. Kama mume wako ni mweusi, tosheka na weusi wako. Ule weusi ufanye ndio mweupe. Kama ni mweupe, tosheka na hivyo hivyo. Tosheka na viungo vyake. Kama ni macho ya kutosha ya mume wako, achana na macho ya mashehe kwenye TV. Achana na macho ya wasanii waigizaji. Mwogopeni Allah na hayo TV yenu. Wewe kama ni kusifu, sifu uzuri wa mume wako. Usione duniani kama vile kuna mzuri duniani kama mume wako. Mwanamke anayejielewa, ambaye amefuata ndoa na anajua mume wake ana thamani gani kwake yeye, anaona hakuna mume mzuri duniani kama mume wake, lakini unakuwa macho yamekusimama yanasa tu hiyo hii nasaha si nasaha inayotakiwa kwa mwanamke salafia. Fal khushu'a lahu bil qana'a, tosheka na mume wako, uzuri wake ukutoshe, kila alichokuwa nacho kikutoshe, lakini pia tosheka na kipato chake. Kama Allah kamruzuku baskeli, tosheka na hiyo hiyo, sio mdharau eti kisa yeye ajui kuendesha pikipiki. Ambia mume wangu, labana ungekuwa na wewe unajua kuendesha pikipiki. Ya nini? Sijui. Wewe nilipokuwa mimi sikuja na pikipiki huko. Kwa hiyo tosheka na kipato cha mume wako, kila alichojaliwa kukununulia ndio hicho hicho. Sio unakuja darasani umekuta mama fulani kavaa hereni, unaenda kwa mume wako unaanza kumsumbua. Ambia subhanallah, mume wangu Allah tuifadhi, Allah tumshukuru. Haise hereni hizi mpaka zimekomaa. Sijui nini. Tulia, tosheka na hayo aliyokupa mume wako. Jambo lingine la pili akamwambia hivi, wa husna sam'i lahu wa ta'a. Jishushe kwa mume wako kwa kumsikiliza na kumtii. Msikilize mume wako na mtii mume wako, kuwa msikivu mzuri kwa mumeo, mume wako atakuwa mtumwa wako. Kuwa mtiifu mzuri kwa mumeo, mume wako atakuwa mume wako atabadilika, atakuwa mtumwa wako. Uislamu ulipokuja ukayasisitiza haya, fasalihatu qanitatu, mpaka mwisho aya, mke mwema, mke salafia anampa nasaha binti yake. Umama anamwambia binti yake, unapofika huko kwa mume wako kuwa msikivu. Kuwa msikivu ina maana kila atakachokuamrisha cha kheri kifanye, atakachokuzuia kibaya kiache. Huo ndio usikivu kwa mume wako. Unapokosea muombe msamaha, huo ndio usikivu kwa mume wako. Anapokuita uitikie. Lakini mume wako anakuja anakuita majina yote, salamu alaikum, mama Abdallah, kimya. Mama Abdurrahman, kimya. Mama Hafsa, kimya. We Fatuma, kimya. Mtu huko tu menuna. Eti kisa uliomba ruhusa ya kwenda kwa shangazi kupewa. Umenuna tu mwenyewe huko ndani. Mume wako anakuita mara tano, wewe umekaa kimya, unataraji nini mbele ya Allah tabaraka wa taala? Msikilize mume wako. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, lau kuntu amiran ahada an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha, lau ningekuwa ni mwenye kuamrisha yoyote amsujudie mwenzake, ningeamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Hasa mume wako anakuita mara tano, umekaa kimya, sio sawa sawa. Hapo mume wako utamwona mchungu. Na wanaume unajua mwanaume asira zake siku karibu. Kwa hiyo wewe ukiwa ukinuna, kumbe ulikuwa na shida ya mafuta na sukari, wewe umenuna, mwenzako anatoka nenda zake. Unalala njaa mwenyewe, unashinda njaa, wewe umenuna. Sasa unajikosesha zawadi nyingine. Mtu amekuletea chocolate mfukoni, amekuita mara tano, umekataa. Hiyo chocolate anampa mtoto, kumbe ilikuwa yako. Mengi faida unakosa wewe. Kwa nini? Kwa sababu huna utiifu kwa mume wako. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, walaysat 'ala al-mar'ati haqqun ba'da haqqi Allah wa rasulihi a'zam min haqqi az-zawj, mwanamke hana haki baada ya haki ya Allah na mtume wake, haki kubwa zaidi kama haki ya mume wake. Sasa mume wako anakuita, akikuita mume wako itikia haraka. Lakini ongea na mume wako, ukikosea usimjibu mume wako. Huwa kila mara kwa mara anasema, miongoni mwa vitu vinavyowadhuru wakina mama wengi ni midomodomo. Hakuna mwanamke ambaye anakera kama mwanamke kidomodomo. Wewe unatoka wapi? Kwani ulikuwa umenituma wapi? Mbona umechelewa? Kwani unatoka kwa wanaume? Wewe una nini? mbona watoto wachafu? Kwa hiyo mimi ndo, kwa hiyo haya ndo maneno wewe, mbona nyumba chafu? Kwa hiyo mimi mchafu, uliowa mchafu tu. Kwa hiyo haya ndo mazingira ya kina mama leko wengi. Wewe tambua kwamba ndoa inaweza kubadilika kuwa ndoano kwako. Kwa hiyo akaambia jambo la pili, kuwa msikivu na mtiifu kwa mume wako. Jambo la tatu akaambia fatafakkuda limawqi'i ainihi, jitahidi binti yangu uko uendako kuchunga, kuchunga sehemu ambazo macho ya mume wako yanapenda kuangalia. Chunga macho ya mume wako, yanapenda kuangalia nini, yanapenda kutazama nini. Fala taka ainuhu minki ala kabihi, jitahidi macho ya mume wako yasiangalie kibaya kutoka kwako. Sina nielewa, hizi nasaa anazitoa nani? Mama anampa binti yake. Binti yangu, msome mume wako katika macho yake, anapenda kutazama nini. Wewe unajua kabisa kwamba mume wako anapenda kutazama macho yako, basi kila siku buni macho yako namna ya kuyaweka, yabuni kwamba leo niyaweke hivi, nifanye hivi hivi, nikiwekea parachichi yatapendeza au nikiwekea makeup yatafanyaje, au nikiwekea vifunguo, au ni yani, tafuta namna ya kuyafanya sasa kila siku ayaone mapya. Mume wako anapenda kuangalia usafi ndani ya nyumba, basi jaribu nyumba yako iwe safi. Wanaume wengi wapendi uchafu, nyumba yako iwe safi, iwe nzuri. Mume wako anapenda akiingia chumbani akute kimepangiliwa vizuri, vitambaa vimepangiliwa, kinarudi kila siku vitambaa vile vile, utafikia ndo rangi ya nyumba vile vile vile vile vyenyewe vichafu, mpaka uambiwe bana hii vitambaa utoi. Kwa hiyo macho ya mume wako yasitazame kibaya kwako. Vingua sivyovipenda kuviona usivae mbele yake. Ninafahamu kabisa kwamba kuna vinguo mume wangu hapendi. Hili ligauni hili, wewe unajifanya unalipenda sana, ulipewa na mama yako, kila muda uko nalo, lenyewe halieleweki. Halieleweki, umeangalia mbele, wala umeangalia nyuma, wala umeangalia pembeni, wala kushoto, walivaa hujui waenda waja, yani mtu alipendi, wewe aling'ang'ania. Ambia kwa hiyo mama yangu, yani nitupe nguo ya mama yangu, kisa wewe ulizozinunua ziko wapi? Kwa hata kama sijanunua ndo univalie ile nguo, silipendi. Kwa hiyo jitahidi mume wako asitazame kibaya kwako wewe. Unafahamu kabisa kwamba mume wako hapendi kuwaona watoto wake wachafu. Jitahidi akija watoto wake akute ni wasafi. Wasafi, alhamdulillah. Mume wako anapenda kuwaona watoto wake wamevaa kanzu. Jitahidi mume wako anapokuja vitoto vivae kanzu, viandae. Mtoto muda wote amevalisha kaptula tu, zimechanika chanika tu, mpaka babaka anampita hata hivi, jamani, Muhammad iko wapi? Muhammad tumepishana naye, amepita amevaa kaptula mwenyewe, amevaa miguu yote miwili, yani vurugu vurugu. Jamani, wale ndio watoto wangu. Kwa hiyo jitahidi mume wako asitazame kibaya vile vibaya baya vyote ambavyo havipendi, usiviweke. Mume wako hapendi kuangalia mambo ya bid'a, mambo ya TV, hapendi TV, usiweke. Kwa hiyo jitahidi kuwa msafi. Aya, mume wako anakwambia, mke wangu, ukipaka makeup unakuwa mbaya, usipake, achana nayo. Mke wangu, acha hii makeup, unakuwa kama katuni, sivae. Wewe wang'ang'ana tu, wang'ang'ana waki wapendeza, kumbe wajichora tu, hueleweki. Sasa jitahidi yale asiyopenda kuyatazama mume wako asiyaone kwako, jitahidi uyaache. Ndio alimwambia hivi, alimwambia fatafakuda limauti ainaihi, jitahidi kuchunga sehemu za macho ya mume wako. Mume wako anapenda kuangalia mazuri, alhamdulillah, mme wako anapenda ukivaa hereni unapendeza, sivaa hereni, si wazivaa tu siku ya shughuli, umeipa sehemu fulani wavaa hizo. Jitahidi. Lakini pia akaambia wa mawqi'a anfihi, jitahidi kuchunga sehemu za pua ya mume wako. Pua yani, wala yashum minki illa athyab rihin, mume wako asinuse kutoka kwako isipokuwa harufu nzuri inayopendeza. Akina mama salafiyat, Ramadhani inaingia, mtajifanya mko bize kwanzia siku uogi, unajifanya uko kwenye ibada tu, simenielewa? Kumbe saumu, ukiingia kwenye kupika ndo balaa, simenielewa? Jitahidi mume wako asinuse harufu mbaya kwako, jitahidi mno. Wengine wanaongeza wake kwa sababu haya mambo yameadimika. Sasa wewe muda wote tu wala uwazi tu, unawaza shughuli, shamba na wewe, duka na wewe, sijui kazi na wewe, kila kitu na wewe. Sasa kina mama walioadiliwa, vurugu vurugu tu, muda wako haupo. Kwa hiyo mume wako asinuse harufu mbaya kutoka kwako, jitahidi. Simenielewa Islamu? Jitahidi akute, kama hanunui perfume mwambie anunue, nunua perfume, kwa sababu unafahamu harufu ya mwanamke. Siku moja mwanamke akikaa siku mbili bila kuoga, shida ile. Mwanaume na mwanaume mwingine anakata hata wiki, yeye anatembea tu, maisha yanaenda. Wewe ukikaa jua kabisa na mkera mtu, harufu yako mbaya, miswaki upigi, shida tupu. Unacheka mwenzako anachati tu, kumbe unamkera na harufu. Simenielewa? Mwambie, mke wangu najua, sasa baba fulani unajua mimi, naam, ajifanya anaongea na simu, anatafuta njia kwamba sasa mke wangu leo tutaoga pamoja, hebu weka miswaki twende tukapige. Kwa nini? Haya yote lazima uangalie, mme wako asinuse harufu mbaya kutoka kwako. Lakini mwenyewe wanuka mikojo ya mtoto, eti kisa unalea mikojo yote, manguo yote yavaa, vurugu tu. Hakuna tofauti ya nguo ulizozivaa na madasa haya. Allahu musta'an, ndio umeisha. Tumalizie mwisho, mambo mangapi haya tumetaja? Matano, manne. Jambo la tano, jambo la nne, jambo la tano, jambo la nne tumeshamaliza. Jambo la tano, fatafakuda liwakti manamihi, jitahidi sana kuchunga muda wa kulala kwake, muda wa mapumziko, kwa sababu fa inna tanghisa naumi mughdhiba, kule kurundikana kwa usingizi kunasababisha hasira. Mtu ana usingizi sana, alafu ndio unaleta lawama zako, mbona hujapokea simu yangu? Mtu yuko hivi tu, kiwango, naomba nilale. Kwa nini hujapokea simu yangu? Naomba nilale, mke wangu anajua nimechoka. Kwa hiyo unanidharau, humu ndani umeacha taira tu ndani. Takachotoka hapo atakulalia, takachotoka pale. Kwa hiyo muda wa kulala, basi usimshughulishe mume wako na umbea. Mababa fulani, salamu aleikum, unajua leo mama fulani darasani alikuja, sijui amevaa pete fulani. Nakwambia wanawake siku hizi wanajiona. Mbona unisikilizi? Unajua leo jirani waligombana. Sasa yani, mtu namshughulisha na umbea, mwisho unamtingisha, mbona unisikilizi? Wana wewe unajifanya na usingizi, ukija kwangu acha apumzike, acha apumzike, namwomba ruhusa. Kwa hiyo chunga muda wa kulala kwake, chunga muda wa kulala kwake. Wanasema wanachuoni, andaa mazingira mazuri ya mume wako kulala, kuwa mbunifu kwenye kutandika kitanda. Simenielewa? Kuwa mbunifu kwenye kutandika kitanda. Mtu anakuja kulala, kitanda kimejaa miguu ya watoto, umefua yeye mwenyewe umejazana hapo, viatu vya watoto skuli, kesho Jumatatu ana shule, vimejaa kitandani. Mtu inabidi alale kwao ni kordo. Sasa haya ndio mazingira ya kina mama wengi. Muandalie mazingira mume wako kulala, utamiliki. akija chumbani alhamdulillah chenyewe kinanukanuka vizuri, kinanukia kitanda danganya basi ziko udi za 1000 nanua udi mwagilia pale kitandani, simuelewa kitanda kipendeze, tandika kitanda vizuri na simu kubwa, hebu ingia kwenye angalia namna ya utandikaji wa kitanda, sio kila siku unatandika tu kama jeneza, kila siku umetandika tu hata umetandika kama box imelifunika, buni namna ya utandikaji wa kitanda, hata kukiamisha, sio kitanda kimeganda sehemu mpaka mchwa, leo ukiangalia huku kesho kule, kesho hivi mwanaume aingie mpaka ashtuke, jamani nimekosea au ndo penyewe, ndo chumbani kwako huko, siku kitanda nimeangalia huko. Kwa hiyo hata kama umeme umekatika gizani, mtu anaingia anajua kichwa kinakaga kule, taingia amelala. Kwa hiyo haya ndio maisha ya watu wengi wanaoishi. Kwa hiyo muandalie mazingira mme wako ya kulala, muandalie mazingira yawe mazuri, kitanda cha mme wako sio kila mmoja aingia, sio akina utaratibu chumbani kwa mme wako, kila mmoja vitu vimekaa vurugu vurugu, masahani manini, kama chumba ni kimoja, lakini pia andaa pia mazingira hata kama chumba ni kimoja. Jambo la sita, fatafakuda ili wakati taami, ni wewe kuchunga muda wa chakula chako, anturaia wakati taami. Umama anamwambia binti yake, jitahidi kuchunga muda wa mme wako kula, kumwandalia mazingira mazuri ya kula, lakini na wakati wa kula. Sio mme wako anakuwa hana ratiba za kula, hajuagi chakula cha mchana na kula muda gani, saa 5, saa 10, saa 9, anabatisha tu kila siku, kwa sababu huna, yani wewe hupangilii mida ya kupika, muda wote uko bize, na wengine washasahauka chakula cha mchana. Lazima uandae mazingira ya mme wako, na mme wako anapokula usimwekee stress, wekee chakula hapo alhamdulillah, ale akimaliza anza kuongea. Lakini mtu ameanza chakula tu, tena wao labda ni samaki, ameanza kula tu, ambaye mme wangu baba mwenye nyumba alikuja nadai hela, jamani, ile samaki utamu unapungua. Hamjakaa kidogo, ambia mme wangu najua bili ya maji imekuja. Subhanallah, hicho chakula kieni, mtu anakula vizuri lakini anenepi, akienda kitandani analala, watu wanaanza kulalamika, shee, mwanamke akikaa mwanaume ampi haki zake za kitandani, alafu akija analalalala tu, wewe ndio unamsababishia stress. Hiyo stress ni nguvu, mambo ya mama tatoa wapi? Mambo ya kitandani hauwezi ukafikiria wakati unafikiria kodi. Katika kazi ambayo haihitaji fikira na mawazo ni kazi hiyo. Sasa wewe mwanamume ushamtia stresi, ameingia kitandani anafikiria kodi, na kweli huenda baba mwenye nyumba ana shida, aingie chumbani alafu anambia eti kila siku nakuja umelala tu umechoka. Wanawake siku hizi ndio wananunua madawa ya nguvu za kiume, ndio wateja, dokta, mume wangu anakuja amechoka amelala, kumbe wewe ndio unamsababishia stresi. Hizo zinamtoa kabisa ile fikira, akuwaza wewe, anaanza kuwaza hayo mambo ya kodi. Ambia mume wangu, unajua yule rafiki yako yule aliyekukopesha zile 200 amekuja anazidai. Sasa chakula hicho anakula, muda wa kula, sio muda wa madeni. Kwa nini unajui kama tunadaiwa? Tulia kwanza, ni ile kwanza, simelewa Islamu hii, ni mwanamke anapokuwa hivi. Lakini wewe mtu anaanza kula tu, unaweza kumjaza majukumu, akitoka pale hajui kala samaki wala dagaa wala mchicha. Kwa hiyo haya ndio mazingira, andaa mazingira ya chakula. Mwenyewe kakupa hela ununue nyama, sio na ibanabano unanua mifupa. Bana mke wangu ni hostel, wewe unaenda kununua vingine. Haya ndio mazingira ya kina mama wengi. Jitahidi kuchunga mazingira ya kula chake, mwandalie chakula anachokipenda, andaa chakula katika muda anaotaka, lakini muache usimshughulishe, bali wewe msaidie kile chakula kile vizuri. Mme wangu chakula kiko hapo, nini kiko hapo, mimi niko nafanya mraja, nataka kwenda darsa. Kwani ungempakulia inazuia mraja wako? wewe ungempelekea mume wako kumwagilia maji akanawa, inazuia kufanya murajia. Wewe unafanya na kumrajia murajia, mimi kwa ni murajia na ifanye hadithi kesho kutwa mtihani. Kwa hiyo ugali uko kwenye utofauti, sijui kitu gani mimi. Haya ndio mazingira. Allah tusamehe. Kwani haya ni uongo? Si yapo haya, hapo ndio yanayofanyika. Allah tuhifadhi. Kisha jambo la ngapi? La nane. Jambo la saba katika mambo aliyomhusia binti yake, falihtirasu bimalihi, kulinda na kuchunga mali ya mume wako. Sichezechezee mali ya mume wako. Binti yangu, huko wendako mume wako amejitafutia vitu vyake, usichezechezee vitu vya mume wako. Haifai, jitahidi kuchunga mali ya mume wako. Na katika kuilinda mali ya mume wako ni kuwa na matumizi mazuri katika mali ya mume wako, tumia vizuri. Lakini leo mtu anakuwa hajali. Wao kina mama wanafundishwa, wanaiba kwa mume zao. Unashangaa mume wake ana kiwanja hajengi, lakini mkewe ashajenga, kisa kakabidhiwa duka. Kwa hiyo yeye anachokifanya ni zile mali amepewa 10,000 aemee, alafu 10,000 akibakiza 2,000, yani ina maana mume anakula chakula cha 5,000. Hiyo haifai. Mume wako amekupa 10,000 ununue chakula, kama imebaki mwambie mume wangu 10,000 ilibaki 500, ambia mke wangu hiyo 500 yapo hapo, alhamdulillah. Lakini hii kubanabana, hii haisaidii. Na maana kama vile mume wako mwamini, yani yeye razaka analeta, anavua nguo zote anaweka pale, wewe kwenye zile hela unachota unaweka kwenye kibubu. Hasa ndo maisha gani? Umekuja kuolewa, umekuja kuchuma, anachota anatuma kwa mama yake, anachota anatuma kwa mama yake. Kuna mama yake alikuwa wa hovyo, na yeye pia anambia binti yangu sawa sawa, oje mimi mume wangu nisipoiangalia kesho kuta inaoa, alafu inakuwa inakusahau. Mwanaume amekuachia 20,000, kama umenunua umeemea chakula cha 5,000, mwambie mume wangu kwamba nimebakisha 5,000, akupe hiyo 5,000, ambaye mke wangu hiyo ichukue. 5,000 ina baraka kuliko lao ungemwibia 5,000 kila siku. Hiyo inahesabika ni katika wizi, unamwibia mume wako, kwa sababu wewe ile 10,000 si yako, amekupa uemee. Ndio maana ndoa zinakuwa hazina baraka, mali hazina baraka. Wewe si ulikuwa umemwibia mume wako 5,500, sasa umefikisha 100,000, si ndio hivyo? Mume wako anapata dharura na safiri, alafu hapatikani, na wewe mtoto unauguliwa huko nyumbani, inabidi hiyo 5,500 uitoe kwa nguvu ikafanye kazi hiyo 100,000. Kwa hiyo utajikuta haifanyi kazi, kuliko ungepewa 5,000 ya halali, hiyo ingekuwa na baraka. Usimwibie mume wako, usigawe vitu vyake bila idhini yake. Mtu anakuja nyumbani, mume wangu anaambia mke wangu, pasi iko wapi? Pasi kachukua jirani. Mwingine pia na yeye amechukua wanafunzi miazima. Mke wangu vipi? Diaba liko wapi? Sifa. Yaani unagawagawa tu vitu kama vile nyumba haina mwenyewe. Lazima kiongozi apewe heshima katika nyumba. Usimwibie mume wako, wala usitumie mali za mume wako bila idhini yake. Kwa hiyo jambo hilo alimwambia, jitahidi kuilinda mali ya mume wako, usitumie mali ya mume wako bila idhini yake. Lakini jambo lingine akaambia, walir'au bihashmihi wa iyalihi, bihashmihi wa iyali, na kujitahidi kuchunga heshima ya mume wako. Jitahidi uchunge heshima ya mume wako, kuilinda heshima yake. Heshima yake kuilinda nini? Usiongee na mtu ambaye sio mahalimu wako. Usiongee na mwanaume ambaye sio mahalimu wako, wala usichati naye, wala usisevu namba isiyokuwa ya mahalimu wako. Mume wako ana haki ya kukagua simu yako, ila wewe hauna ruhusa ya kukagua simu yake. wewe ndio mradi kwanza. Huu ndio Uislamu. Na hii ndio kwa sababu gani? Mume wako anao uwezo wa kuongeza mke mwingine na mwingine. Sasa lakini wewe mume wako ndio huyo huyo. Kwa hiyo anaruhusiwa kuangalia simu yako kwa sababu hamna watu utakao service kwa yeye ameridhia. Lakini inawezekana wewe una wivu, hutaki kuona namba ya mume wako, kuna message za mke mwenzako zitakukera. Usiingilie, yani simu ya mume wako haimuhusu. Ama simu yako wewe mume wako inamuhusu. Nani aliyemfuata mwenzake kwao? Ah, yule aliyemfuata mwenzake kwao ndio ana haki ya kumlinda na kumsimamia. Kwa hiyo wewe ukifungua simu ya mume wako, umekuta simu ya mke mwenzako huko ndani. Amesaidiwa. Ehe, mume wangu alhamdulillah, nashukuru sana kwa zawadi na kupenda. Wewe ujuagi tu kumsifia mume wako tu. Unajua wale kumsalamu tuko, tumelala vizuri. Amjambo, watoto wanakusalimia basi. Lakini mwenzako anajua kwamba alhamdulillah, mashallah, mimi nikusikia dawa yako mume wangu nafurahi. Mimi anasifia, anajua kusifia. Wewe umekaa tu, unachokiwaza ni vikoba tu. Kwa hiyo ukija kuchukua simu ya mume wako lazima utakutaya atakukera. Haifai kusevu namba ambazo mume wako hataki wala hauruhusiwi. Ukikuta mtu simu imejaa vituko ndani, jambo la mwisho, fala ta'sina lahu amra wala tafshina lahu sirra. Katika jambo la mwisho akaambia, jaribu kutunza siri za mume wako, usifichue fichue siri ya mume wako. Usifichue fichue siri za nani? Za mume wako. Jitahidi kutunza siri. Leo wanaume wanafanya vitu bila kuambia, kwa sababu hamna siri. Siri inasababisha maendeleo hayafanyiki. Simenielewa Waislamu? Siri maendeleo yafanyiki. Mume wako anakuja na kumwambia mke wangu, alhamdulillah tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, kuna hela natarajia kuipata kama milioni 5, tutanunua kiwanja. Ukitoka hapo na kiherehere unaenda darasa, unaanza kujifanya unashtaja neno bana binima tarabika muhaddid, neema za Mola wako zizungumze bana. Mazungana mashoga anamwambia tuombeane dua, na sisi tu karibuni, tutaachana na nyumba za watu za kupanga panga, wenyewe unajitengisha tu hivi. Eh? Alhamdulillah, kuna biela tunamtarajia tutanunua kiwanja. Ah, anatoka mwingine hapo anaenda anamwambia mume wake, bana nasikia baba fulani, I say, mama fulani watanunua kiwanja hivi karibuni. Eh? Namdai. Anakuja anadaiwa. Kesho yake zile hela za kununua kiwanja anaenda kulipa deni kwa sababu ya kidomodomo chake. Usingeongea deni lingesogea mbele, kiwanja kingenunuliwa, angelipa deni kidogo kidogo. Lakini kwa sababu umezungumza kwamba mume wako ana hela, wale wanaomdai wanakuja kumdai. Kwa hiyo usifichue siri za mume wako. Hizi siri zinasababisha maendeleo ya nani? Hizi ni nasaha 10 alizozitoa Umama bintul Harith kumwambia Manaa. Kwa hiyo mimi naam. La tisa tayari. Nimesema kulinda heshima yake. Kulinda heshima ya mume wako. Jaribu kulinda heshima yake. Yaani kutomvunjia heshima. Ukisimama na watu ambao sio maharimu zako, unakuwa unavunja heshima ya mume wako. Usimlindie heshima yako kwa kujitunza wewe na kujilinda. Usitoke toke nyumbani kwako ovyo ovyo, wala usitembee na nguo zisizokuwa na stara. Linda heshima yako kwa mume wako. Naomba tusheke na haya ambayo tumejifunza katika kisa hiki cha Umama bintul Harith kwa mwanaye. Hizi ni nasaha nzuri ambazo wanatakiwa kupewa mabinti wanapokuwa wameolewa, lakini hata waliolewa pia, haya yatawasaidia kubadilisha maisha yao. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya tuliyoyasikia. إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.